الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Muhterem cemaat-i müslümin, galiba 90. ayette kalmıştık Maide suresinin. Şimdi bu ayetin bir kelimesini açıklamıştık, hamur kelimesini. Yine ayete mana vereyim, sonra bıraktığımız yerden devam ederiz. Ey iman edenler, innemel hamru, elbette ki alkol, vel meysiru ve ılık su. Ilık. Efendim, vel meysiru ve kumar, vel ensabu dikili taşlar, vel ezlamu fal okları, ritsün pisliktir, min ameli şeytan, şeytan amelinin pisliğidir. Fectenibuhu, çekininiz ki, kaçınınız ki, leallekum tuflihun, feleha eresin. Şimdi burada dört tane kötü alışkanlıktan bahsediyor, kötü amelden bahsediyor. Efendim, hamrı anlatmıştık. Hatırlarsanız hamur, bu su. Başka yok. Yok, getirir, Kemal getirir. Efendim, hamrın ne olduğunu anlattık, örtmek anlamına geldiğini, hamurlanmak, mayalanmak anlamına geldiğini, alkol anlamına geldiğini, başörtüsü anlamında kullanıldığını Kur'an-ı Kerim'de söyledik. Bunu yapmıştık. Tekrar bir daha bunun üzerine durmaya lüzum yok. Vel meysiru ve kumar. Meysir kelimesi yüzden gelir. Yüz aslında kolay demek. Kolay. Ba'de usrin yusr. Her zorluktan sonra bir kolaylık vardır diyor Allah-u Teala. Yusr kelimesini kolay anlamında Kur'an-ı Kerim'de kullanılıyor. Ama sadece kumar manasında ayette ve 219 Bakara'da kullanılıyor. Neden kolay kelimesinden kumarı çıkarttı Allah-u Teala? İnsanın parasını kolay harcadığı için ve kolay para kazanma, emek sarf etmeden kolay para kazanmadan geldiği için kolay kelimesinden kumar kelimesini Allah türetti. Bak, bir türeme var burada. Ama çok ilginç bir kelimeden bu kumarı getiriyor. Bir bakıma insanın zamanını da kolay harcatıyor kumar oynayan adam. Parasını da kolay elden çıkarıyor. Veya başkasının parasını kolay kazanıyor. Hiç emek, zahmet çekmeden. Bu bakımdan yusr kelimesinden meysir kelimesini kumar anlamında kullanmış. Ama bu kumar insanlığın en büyük dalaletlerinden, en büyük günahlarından biridir. Aileler yıkılıyor bundan. Adamın çocuğunun ayağında ayakkabı yok, kumar oynuyor. Mesela evde yemeği yok, kumar oynuyor. Ensabu, dikili taşlar dediği nusuk olarak geçen Maide 3'te nusuk, alen nusubi, efendim sunaklar demektir. Yani müşriklerin putları için kestikleri kurbanı kestiği yere, taşın üstüne, oraya nusuk denir. Ensab da o taşlara, dikili taşlara manasına geliyor. Vel ezlamu efendim fal okları. Yani geleceğe yönelik insanlar bir takım tahminlerde bulunurlar, konuşmalarda bulunurlar. İnsanların hayatını efendim etkilemek için bir takım şeyler yaparlar. Bu o zaman fal okları ile bunu yaparlarmış. Gelecek zaman hakkında bir takım fikirler beyan etmek için bu fal okları gayb hakkında konuşmak ve sunaklar, sunak dediğimiz putlara kurban sunma olayı, kumar ve alkol. Bunlar nedirler? Bunların değerlendirmesini Allah-u Teala yapıyor. Diyor ki, bunlar pistir, pisliktir. Min ameli şeytan, şeytan amelinin davranışının pisliğidir. Yani mundar bir iştir. Bunlar mundar işlerdir. Biraz daha ileri gidersek, müsaade ederseniz bana, kusura bakmayın söyleyeceğim bunu, siz de böyle söyleyin, şeytanın bokudur. Anladın mı şimdi? Daha yani. Ha. Şimdi bunu içen adam, bu alkolü alan adam, şeytanın nesini içtiğini anlayın şimdi, bundan anlayın. Kumar oynayan veya şunu bu. Bu rics kelimesi tabi Kur'an-ı Kerim'de farklı manalarda kullanılıyor. Efendim, aslında devenin kükremesi manasından geliyor bu. Efendim, gök gürültüsü manasına geliyor. Bela, Allah'ın gönderdiği bir bela manasına geliyor. Pislik manasına geliyor. Geliyor da geliyor. Şimdi şeytanı mı takip ediyorsun, beni mi diyor? Şeytanın pisliğinde mi gidiyorsun? O zaman bu amelleri yapanlar insanlığı, toplumu kirletiyorlar. Hem de şeytanın pisliğini döküyorlar yani her tarafa. Her tarafa. Ama bu caddeye dökmüyorlar mı ha? İnsanların kafasına, beynine, gönlüne döküyorlar. Bu pisliği. Şimdi Allah-u Teala bu rits kelimesini çok önemli iki yerde daha kullanıyor. Çok yerde kullanıyor da çok değişik anlamda kullandığı yer var. Birisi aklını kullanmayan ricstir diyor. Ve yec'alur ricse alellezine la yaqilun. Aklını kullanmayanlar pisliktir diyor Allah. Onların üzerine pislik adam. Onlar mundardır. Bak. Aklını kullanmamak bir toplumu, bir milleti kirletir. Mundarlaştırıyor. Anlıyor musun? Mundar ne demek? Eti yemeyen hayvan. Besmelesiz. Hayvan eti yemez. Mundar olmuştur. Aklını kullanmayan toplumlar da mundardır. Bu adamların yaptıkları yenmez. Dedikleri yenmez. Hiçbirleri yenmez. Yenmez. Bunu 100. ayette söylüyor. Yunus suresi, aynı zamanda az ileride En'am suresinde de söylüyor. Ve yec'alur ricse alellezine la yu'minun. İnanmayanlar da pisliktir diyor. Aklını kullanmayanlar orada söylüyor. Burada inanmayanları söylüyor. Bak. Bunlar iki ayettir Kur'an'da. Birisi imanla alakalı, birisi akılla. Bak burada. Ve yec'alur ricse alellezine la yu'minun. En'am 125, 135 bak. Yani imansız adam pisliktir. Mundar. Leştir. Leş. Allah razı olsun. Ben leş yenir mi ya? Leşi vahşi hayvanlar yiyor. Ha. Bu adam da ancak vahşi hayvanlara yem olur. Şimdi orada gerek Yunus suresinde ve gerekse Enam'da şoğul kullanıyor. Şoğul. La yuklun. La yakilun. Yani toplumsal imandan, toplumsal akıldan bahsediyor Allah. Toplumun aklını kullanmaması, ferdin değil. Burada da toplumun iman etmemiş olması. La yu'minun. Çok. Heh. Bunlar risktir. Ha burada da bir tane risk kullanıyor. Bu ameller alkol, kumar, efendim dikili taşlar ve falokları risktir. Pislik. İşte bizim insanımız bunları yaparak kirletiyorlar. Hem toplumu kirletiyorlar, hem insanlığı kirletiyorlar. Hem kendi ailelerini kirletiyorlar. Anlıyor musunuz? Ha. Bir de üstelik para vererek pisliği satın alıyor. Çare ne ya Rabbi? Çare. Bak şimdi sana çareyi öğreteceğim. Allah Teala diyor. Şimdi ben sana ne dersem onu yapacaksın. Birinci emrim feştenibuhu. Bu amellerden kaçınıyorsun. Pislikten kaçınıyorsun ya. Ya pislik üzerine dokunduğu zaman yıkamıyor musun? Pisliğe gitmiyorsun. Pislik olduğu yere ayağını basmıyor. E ama bunun kafanda, beyninde yaşıyor. Amelinde yaşıyor. Akrepten kaçar gibi, yılandan kaçar gibi kaçacaksın. Birinci şey bu. İçtinab etmek. Kaçınmak. E kaçınırsan ne oluyor? Nereye gidiyoruz ya Rabbi? لَعَلَّكُمْ تُفْلِعُونَ Umulur ki felaha kavuşursunuz. Bu sefer kurtuluşun bu kötü alışkanlıklardan uzakta durmada olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Anlıyor musunuz? Bir toplum, bak burada da tuflihun, çoğul. Çoğul. Yani topluma, insanlara hitap ediyor. Efendim, ondan kaçınırsanız felaha kavuşursunuz. Şimdi bak, sana bir bilinç vereyim ben. Diyor Allah-u Teala. Öğretim yapıyor bize. Kötü Alışkanlıklar Fakültesi'nde, Ahlak Fakültesi'nde, Kur'an Üniversitesi'nin orada bak sana söyleyeyim. İnnemâ yuridu şeytanu en yuv'a beynekumul adâvete vel bağdâ'e fîmri vel meclis. Yukarıda dört tane saydı, ikisini attı, ikisini burada aldı. Alkolle kumarı aldı bu ayette. Dikili taşlarla, sunaklarla taloklarını bıraktı yukarı. Onu söyledim. Fakat kumarla alkolü bir değerlendirme yapıyor. Diyor ki Allah. İnnemâ yuridü şeytan. Şeytan ister. İster. Murad eder. Murad eder. Deriz ya biz bunu. Muradına eremedi deriz ya, murad istek. Şeytan ister. En yuva beynekumul adavet. Aranızda düşmanlık vel bağla ve kin sokmak ister. Onun işi o. Onun işi insanlar arasında nasıl kin ve düşmanlık sokarımdır. Onun ideali odur, onun muradı odur, onun isteği odur. Diyor Allah. Bak bizi bilgilendiriyor. Yani affedersin, bir baba oğluna nasıl nasihat ederse şunu yapma, bunu yapma, şunu yapma. Bir teknik direktör futbolcularına şunu yapma, bunu yapma der, işte ceza sahasını topa der mi? Kırmızı kartı görürsün. Efendim penaltıyı da yersin. Nasıl derse, aha şimdi sana kırmızı kart gelecek burada. Bu kırmızı kartı getiren nedir anlatıyorum sana diyor. Şeytanın muradıdır. Şeytan bunu istiyor. Bu murat meselesi var ya, murat, isteme olayı. Şimdi bunu açtı mı nasıl gördüm? O gökmüş değil. Çok ilginç. Bunu da anlatıyor, bakın ne diyor şimdi. Ya beni Adem, Adem oğulları, Allah diyor. La yeftinennekümü şeytan, şeytan sizi fitneye düşürmesin. Kema ahrece ebeveyküm, babanızı çıkardığı gibi. Minel cenneti cennetten. Anlıyor musun? Şeytan babanızı Adem Aleyhisselam'ı cennetten çıkardığı gibi sizi de fitneye düşürüp cennetten çıkarmaz. Yani cennete gitmenizi engellemez. يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا Onların elbisesini soydu. Şimdi Adem Aleyhisselam diyor, haram lokmadan yiyince öteki ayeti, bir sayfa evvel. Yiyince diyor, elbiseleri açıldı diyor, avret yerleri açıldı. Peki, elbiselerini kim soydu? Şeytan soydu. Vay vay vay. Bakmış ki bu Havva ile Adem'in elbiselerini bir çıkartayım. O soydular diyor Allah. Allah soydu. Anlıyor musunuz şimdi? Ağır, ayete bak. Niçin soydu onları ya Rabbi bu şeytan? Liyur yılma sevatiyim. Avret yerlerini birbirine göstermek için. Baba baba. İlk defa avret yerleri o zaman görülmüş. İnsanın insana avret yeri. Anlıyor musun? Bak. Onun için böyle çıplak gezenler var ya, hani görüyorsunuz değil mi? Bilin ki şeytan onları makas vuruyor elbisesine. Şeytan soyuyor onları. Diyor buraya git, benim elbiselerimi giyeceksin sen ya. Sen gid oraya bakayım al kutuya. Hani gidiyorsun mağazaya, hani sokuyor seni bir yere, değiştiriyorsun ya elbiseni. Ha, benim de öyle yerlerim var. Şeytan çıkartıyor elbiseyi. İnnehu yarakum huve kabiluhu min haytü la teravnehu. Çünkü o şeytan sizi görüyor ve onun kabilesi sizi görüyor. Min haytü la teravnehu. Sizin görmediğiniz bir boyuttan sizi görüyor. Ha bak, şeytan bizi görüyor ha. Şeytan bizi görüyor, fakat biz onu göremiyoruz. İnna ce'anne şeyatine evliyâli dedine la yu'minun. Biz şeytanı inanmayanların dostu kıldık. İnanmayanların dostu kıldık şeytanı. Demek ki iman şeytanın dostluğunu engelliyor. Anlıyor musunuz? Bak, imanın fonksiyonuna bak. İmanın olduğu yerde şeytan yanaşamıyor. Ve ida bu ayet için aldım bunu, yukarıdan başladık ama ve ida fa'adu fahişete, yüz kızartıcı bir günah işledikleri zaman, bak başını iyi dinleyin, galu vecedna aleyha aba, babalarımızı biz bu yolda bulduk, biz de onu yapıyoruz. Babalarımız alkol içerdi, babalarımız kumar oynardı, babalarımız zina ederdi, babalarımız kız evlatlarını öldürürdü, biz de aynısını yapıyoruz. Babalarımızı bu yolda bulduk. He, biz de öyle söylüyoruz ya. Vallahi biha. Allah da bize böyle emretti. Şimdi bak baba baba. Kabahati Allah'a buluyor şimdi. Allah bize emretti bunu. Gül. De onlara ya Muhammed. İnnallâhe lâ ye'muru bil fahşâ. Allah fuhşu emretmez. Anlaşıldı mı? Etekûlûne diyor musunuz? Alallâhi mâ lâ ta'lemû. Bilmediğiniz bir şeyi Allah hakkında konuşuyor musunuz? Biz hep öyle konuşuyoruz. Oho, televizyon ekranlarında. Bilmediğim bir şey Allah hakkında öyle konuşuyoruz ki. Yeni din kuraydı. Anlıyorsun değil mi? Anlıyor musun? Bilmem. Sizin kalbiniz taş gibi oldu. Taştan da daha katı. Çünkü taş diyor, içinden su akar. Sizin gönlünüzden hiçbir şey akmıyor. Hiçbir şey akmıyor. Evet. Şimdi şeytanın muradı ne? İnsanı soymak. Biz soyacağım bu adamı. Bunun hamletleri de dışarı çıkaracağız. Bunun işi yok. Burada da muradı insanlar arasında kin ve düşmanlığı sokmak. Şimdi anlıyor musunuz Türkiye'deki bu olayları kimin yönettiğini? Komutan kim biliyor musun sen? Farkında değilsin. Yok Karayılan'mış. Yok oymuş. Yok özürüm. Onların genel kurmay başkanı şeytan. Siz esas genel kurmay başkanını gördünüz mü? Ödüyor Allah-u Teala. Bir yerde kin, düşmanlık duygusu varsa ve insan insanı öldürüyorsa orada genelkurmay başkanı şeytandır. Haksız yere öldürenin genelkurmay başkanı. Anlıyor musun? Olay bu. Ne kara yılanı. Şeytan oynuyor. Bak. Bak. Ben söylemiyorum. Şeytanın muradı nedir? Ha bu insanları birbirine düşüreyim. Nasıl yapacağım ben bunu? Bunlara düşmanlık ve kin aşılayayım, koyayım bunların gönlüne. Ha babam de bu. Vura. Şimdi bunlar anlatılmamış. Bunlar anlatılmamış. Anlıyor musun? Şimdi burada anlatmış. 1400 sene evvel Allah-u Teala bunları anlatmış. Şeytanın muradı bu ne demek? Muradı ne demek? Şeytanın projesi demek. Projesi. Şeytanın projesi budur. İnsanlara kin ve düşmanlık aşılamak. Olay yok. Öte taraftan şeytanın muradı ne? İnsanın elbisesini soymak. Haya duygusunu, iffeti, namusu ortadan kaldırmak. Onun işi o. Orada öyle, burada böyle. Ha, şeyde nasıl? Hem Lokman suresinde hem Fatır suresinde Allah ile insanı kaynak kandırmak. Uf. Allah ile insanları kandırmak şeytanın muradıdır. Projesidir. Bakıyor ki kandıramadı seni, Allah'a sokuyor devreye. Allah'ı istismar ediyor. Efendim bakalım bunu tuş yapabilir miyim? Şimdi alkol ve kumar fil hamr vel meysir. Alkol ve kumarda sizin aranızda kin ve nefreti koymak şeytanın muradıdır. Başka ne muradı var? Ve yesuddeküm an zikrillah. Sizi Allah'ı hatırlamak, Allah'ı anmaktan koymak. Allah'ı hatırlamanızı, anmanızı engellemek. Onun muradıdır. Bütün iş bu insanın gönlünden, beyninden Allah fikrini nasıl uzaklaştırırım? Araya nasıl bir engel koyarım? Bütün çabası budur diyor. Sizinle beni koparmak istiyor. Bakın. Hem aramıza düşmanlık, kin sokuyor, hem de diyor ki bu insanlar Allah'ı hatırlayınca benim işim iyi gitmiyor. Şeytan diyor. Çünkü kul Allah'ını hatırlayınca artık onun dediklerini yapmaya başlıyor. Bunu nasıl engellerim? Bunu nasıl araya koyarım, koparırım onları? Projesi bunun üzerine diyor Allah-u Teala. Bak bize bilinç veriyor. Ha. ve anis salah, namazdan, duadan alıkoymak ister sizi diyor şeytan. Çünkü kumar oynayan adam oradan kalkıp namaza gitmez. O kumar oynadığı anda aklında Allah yoktur. Aklında papaz var. Bir de üstelik eline verdiği papazı papazdan oynuyor. Oluyoruz. Alkol içerken aklında Allah yok. Alkol olan adam namaz kılamaz. Bu sefer namazdan da alıkoydu seni. Projesi bu. Şeytanın işi bu kulları nasıl düşmanlık, kin, nasıl Allah'ı anmaktan uzaklaştırır, nasıl ibadetten uzaklaştırır. Bunun davası budur. Ben söylemiyorum bunları. Fehel entüm müntehu. Şimdi bu verdi, döndü bize diyor ki, işe son verdiniz mi? Ha bu pisliklere vazgeçtiniz mi? Allah soruyor. Ha bu pisliklere nihayet verdiniz mi? Bu kadar anlattım size. Bu şeytanı bu kadar tanıttım size. Onun planlarını, projelerini anlattım size. Vazgeçtiniz mi ha bu kumardan, içkiden? He? Soruyor. Soru olarak soruyor. İşte buna evet cevabı verecek Müslümana ihtiyaç var. Anlaşıldı mı? Ya. İşte şimdi ya Rabbi hamura son vereceğiz de neyle bu işi becereceğiz? Ve ati'u Allah ve ati'u Resul ve hadaru. Allah'a ve peygambere itaat ederek. Efendim ben Allah'a peygambere itaat ediyorum. Göster kendini bakalım. Öyle itaat müdaat olmaz. Efendim ben hanımımı seviyorum. Nasıl seviyorsun? Çocuğu sokakta ona taşıtırsın. Pazara onu göndersin, bütün ona taşıtırsın. Ara sıra efendim evde hoşuna gitmeyen bir yemek oldun, bağırırsın, çağırırsın, ara sıra tokat atarsın, ha bu nasıl sevgidir? Allah'a itaat ediyorum, hep bakalım. Bir taraftan alkol içiyorsun, bir taraftan kumar oynuyorsun, Allah'ı seviyorum. Allah'a itaat ediyorum, nasıl? İşte çare ne? İtaat etmektir. Uymak, uymak. Allah'ın, peygamberin tatbikatına, Allah'ın emirlerine uymaktır. İtaat bu. Uyuyor musun, uymuyor musun? Vahderu sakın. O amellerden sakın. O ameller senin zehirindir, zehirin. Seni benden koparıyor. Benden kopma. Feyn temelleytü. Ha şu ihtimal de var diyor. Özgürsün diyor Allah-u Teala. Seni özgür bırakmışım. Feyn temelleytü. Yüz çevirebilirsin yani. Bunları yapmayabilirsin sen. Alkole devam, kumara devam edebilirsin yani. Eğer bu benim dediklerimden vazgeçersen fa'lemu. Bilin ki ennena ala rasulina belagul mubin. Benim peygamberime sadece apaçık bir tebliğ düşer. Size öğretecek. Benim dinimi öğretecek. Ama sizin bekçiniz değil diyor. Başka bir ayet. Sizin bekçiniz değil. Öğretir, özgür bırakır. Yüz çeviriyor musun, çevirmiyor musun? Bak, yüz çevirmekte özgür bırakıyor kulunu Allah. Kendi söylediği hükümlere karşı Allah-u Teala diyor ki sen yüz çevirirsen hiç Allah kulunu yüz çevirtir mi kendi emirlerinden? Kötünün Allah'tan geldiğini söyleyenler var. Böyle mezhepler doğdu. Doğdu. Allah. Neyse. الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا صَالِحَاتِ جُنَاحٌ İman edip ameli salih işleyenlere günah yoktur. Diyor şimdi alttaki ayette. Hangi konusunda ya Rabbi? فِيمَا تَعِمُوا Yedikleri yemek konusunda onlara günah yoktur. Bana vereyim de sonra dönerim konuşalım. İlâ mettekav sakındıkları zaman ve ehsenu ve amenu iman etti ve amelü salihati ameli salih işledikten sonra sümmettekav tekrar sakındıktan sonra ve amenu iman ettikten sonra sümmettekav tekrar sakındıktan sonra ve ehsenu iyi işler, güzel işler yaptıktan sonra vallahu Allah yuhibbul muhsinin muhsinleri sever. Şimdi burada bir sistem koyuyor Allah-u Teala. Hem hukuki sistem koyuyor, hem dini sistem koyuyor. Bir sürü şey var bu ayette. Tabii bir şey anlamadınız. Manaya verdim ama bir şey anlamadınız ya. Bana da böyle biri söylese ben de anlamam yani. Çünkü ayet çok girift. Çok ince kılcal damarlarda ameliyat yapıyor. Şimdi burada çok önemli bir hukuki prensip koyuyor. Kanunlar geçmişe şamil olamaz. Muhteşem. Allah bu kudarı koyuyor, kendisi de uyuyor. Kendisi de ona uyuyor. Şimdi rivayet edilir ki bu ayet gelmeden önce Uhud Savaşı'nda alkol almış sahabe, çünkü alkol daha yasaklanmamış diyorlar, ölmüşler. Peygamberimize bulmuşlar. Bunun üzerine bu ayet gelmiş ve bir çözüm getiriyor bu konuya. Yani adam şimdi içiyor. Ama vazgeçti, döndü bu tarafa, ne edecek şimdi onun, o alkolünü? O günah ne yapacak? Nereye koyacak? Ona cevap veriyor bu ayet. Efendim? Şimdi, bir insan Müslüman olmadan önce tabii o zaman alkol ilk dönemde yasak edilmedi. Sonra yasak edildi. Aradan yıllar geçtikten sonra. Bu yasak tam önce Müslümanlar içiyordu. Ne olacak bunların günahı? Bu ayetler gelmeden evvel yapılanlar günah değildir diyor. Onun için bunu söylüyor. Muhteşem. Bugün bu ayeti gönderdim, hükmü gönderdim. Bu hükümden evvel yapılanlar geçerli değildi. Bu kanun onlara şamil değildir. Ma kabline şamil değildir. İşte var ya bu. Hani diyorlar ya şimdi bir kanun çıkarttık. İşte 2002'de 13 yaşına bir kız çocuğuna 26 kişiye ifade etti. Efendim şimdi çıkan kanun oraya teşmil olmaz. Olay bu işte. Bak bunu ilk koyan Allah'tır. Bunu bilmezler. Dünya hukuku biz öğretmemiz lazım ya. Ya bu ayet söylemiş bunu 1400 sene evvel be kardeşim. Ama biz kendi kitabımızı bilmediğimiz için dünya bu hukuk kuralını öğretemiyoruz. Bunu koymuş. Anlıyorsun değil mi? Ne muhteşem. Ayete bak ayete. Dev gibi bir hukuk kanunu koyuyor. Dev. Kanunlar geçmişe şamil olamaz. Ve Allah-u Teala diyor ben de oraya uyuyorum. Ben de bu kanuna uyuyorum ha. Hükmümü buna göre veriyorum. Onun için burada dedi ki leyse yoktur. Değildir. Alellezine amenu ve amelü salam. İman etmiş, ameli salih işleyen o alkolden vazgeçen adama günahın günah yoktur. Niye? O geçmişte yaptığını şimdi tevbe etti, döndü bu tarafa. Onun günah olduğunu bilmiyordu ki. Kanun şimdi çıktı, bundan sonrakine geçerlidir. Bak burada hukuk oku öğretiyoruz, sosyoloji öğretiyoruz burada. Ramazan fırlasana ayağa ya. Yap oturuyorsun yerinde ya. Neler oldu? Fîmâ ta'imû. Yedikleri yemek konusunda onlara günah yoktur. Bundan evvel o pislikleri yediler. Domuz eti yemiş olabilirler, memle yemiş olabilirler, alkol almış olabilirler. Filan falan. Artık iman etti, amel-i salih yaptı, bitti. Vazgeçti bu işten. Sıfırladım onu ben. Ne zaman? İzâ meddekav. Sıkınıyor. Takva bilincine ulaşıyor. Sakınma. Ve âmenü ve âmilü salihat. Tekrar sakınıyor. Ve iman ve ameli salih yapıyor. Yani kendini yeniliyor. İmanını da tazeliyor. Ameli salih de tazeliyor. Yani işe gönül boyutunu sokuyor. Takvayı sokuyor. Korunma. Korunma sistemini sokuyor. Bağışıklık sistemini sokuyor. Bilinci sokuyor. Sümmetteka. Sonra gene sakındı. Baba. Sakınmadan sakınmaya gidiş. Çok ilginç. Bir tane daha var. Sümmetteka. Üçüncü takva. Üçüncü sakınma. Birinci sakınma yüzeysel. İkinci sakınma yarıya kadar indi gönlün. Üçüncü sakınma dibine indi. Of. Üç tane takmadan bahsediyorum. Allah. Bu ilginç bir yani. Yani takvanın derinliğine doğru gidilmesi varmış. Baba. Be kardeşim, çivi vurdun buraya. Böyle bir keser vurdun, çivi duruyor. Ulan tutar mı? Ulan iki daha vurdun, üç daha vurdun, olmadı, inmedi. Öteki tahtaya geçmedi gibi biri tutsun. Tam dibine inecek çivi. O zaman o tahtayı tutar. Seni de tutup kaldırması için, seninle Allah'a götürmesi için takvanın üç boyutunu yaşayacaksın efendim. Nasıl anlatıyorum sakinimiz o? Demek bir takva varmış, takvadan içeri. Hani demiş ya Yunus, bir ben vardır, bin de benden içeri. Bir takva var, takvadan içeri. Yani bir sakınma bilinci var. O sakınma bilincinden içer o. Takvası büyük adam. Üçüncü takva kademesini de bir derinliğe indi. Bitti. Yani şimdi burada üç tane takva kelimesini kullandı. Üç tane de iman kullandı. Bak. Bir iman vardır, iman içeri. Onu da öyle söylüyor, onu da katmerle söylüyor. Vay. Hale bak şimdi. Ayete bak sen şimdi. Bir, iki, üç tane iman var. Üç tane takva var. Şimdi bak. Akıl, iman, takva. Akıl olmadan takva olmaz. Aklını kullanamayan adamın takvası olmaz. En'am suresi 151, 152, 153 bunu söylüyor. Geliş güzel konuşmuyorum Bayrak güzel konuşsa ne olacak? Buradan cehenneme gider de. Şimdi bak şimdi. Akıldan imana sıçrıyor adam. O imanı yeterli görmüyor. O imandan imana. Ondan da bir daha imana. Üç kademe derinlemesine giriyor. Kompresör nasıl taşı deliyor, dinamiti koyuyorsun ateye. Ha, bu adam da öyle bir deliyor ki imanı da iniyor içeriye, dinamiti koyup patlatıyor şeytanı. Böyle bilinçli bir iman var. O yetmedi. Diyor ki takvaya gidecek. Takvaya gidiyor. Onun bir daha gidiyor. Ondan sonra bir daha gidiyor. Ha, mutmainle nefis seviyesine geliyor. İnsanı kamil oluyor. Anlıyor musunuz? Ooo. Ha, üç tane iman, üç tane takva, üç tane de amel-i salih. Yani adamın davranışları öyle bilinçli ki, birinci amel-i salih yüzeyse, ikinci amel-i salih biraz derinlemesine inmiş, üçüncüsü ve ahsenu, muhsin oldu. Bak. Üç tane takva, üç tane iman, üç tane amel-i salih ayette. Bunlar derinlemesine olan olaylar. Şimdi bizim Müslümanlığımızın çapını buraya ver, bu ayette anla. Çapını buradan anlarsın. Ben anlıyorum. Evet. Neredesin sen, nerede? Bu kompresör nereye kadar delmiş? Bu taşı. O son amel-i salih ne oluyor biliyor musunuz? Ve ahsenu muhsin. Güzelliği sergiliyor adam. Adam güzellik sergiliyor. Akıldan imana, imandan takvaya, takvadan muhsinliğe, güzele. Kabreye bak nasıl bir Müslüman tanımlıyor Allah. Ama Allah-u Teala diyor ya, bunları yapan adam nedir bunun karşılığı? Ben ona sevgimi ilan ediyorum. Vah. Düşün ki bir kız bir delikanlıyı çok seviyor. Ama delikanlının hiç haberi yok. Fakat bir gün buluşuyorlar, bir gün iki gün. Delikanlı diyor ona ki ben seni seviyorum. Kız uçuyor şimdi, uçuyor, uçmak üzere. Kanatları taktı gidiyor, öyle mi? Ya düşün ki sen Allah'ın sevgisini kazanmak istemiyor musun? En büyük ödül o değil mi? Ne yapacaksın cenneti kardeşim? Allah'ın sevgisi cennet turda. Diyor ki Allah burada. Vallahu yuhibbul muhsinin. Ben bu muhsinleri, bu iyi amel, güzel amel üretenleri severim. Of. Şimdi uçmasın da bu adam ne yapsın? Ne yapsın? Allah'ın sevgisini kazanmış. Allah bize bunu nasip eylesin. Amin deyin büyük sözlü. Allah bu sevgiye bizi nail eylesin. Amin. Biraz gün çıksın. Bu Kur'an'da neler var ya, haberimiz yok. Allah konuyu değiştiriyor. Şimdi sizi imtihan edeceğim diyor. Dersleri verdi yukarıda, sınıfa sokacak. Şimdi sizden imtihan edeceğim. Ya eyyühellezine amenü, ey iman edenler. Ne yebluvennekumullahu bi şeyin minessaydi. Bakın. Allah aşkına dünya gelsin bunu okusun buradan da. Okusun dünyada. Allah-u Teala diyor ki ben sizi av konusunda imtihan ediyorum. Av. Avlanmak. tenaluhu eydiküm, ellerinizle ulaştığınız hayvanlara ve limahukum, ve oklarınızla ulaştığınız hayvanlardan dolayı sizi sınava alıyorum. Konu bu, av konusu. Hayvan haklarını görüyor musunuz? Hayvan haklarından dolayı sorguya çekilecek insanlar imtihan halindedirler. Ha bu işe bakın, işte gelin görün, Kur'an-ı Kerim Üniversitesi'nin çevre mühendisliği fakültesinde ekolojik denge meselesinde çok çabuk geçiyor bu vakit ya. Kaç dakika oldu? 50 dakika. 50 dakika. Bu ayeti bırakıyoruz. Bu ayet kalacak. Gelecek haftaya inşallah. Arkadaşlar, bu kitabımızı bilemiyoruz. Bilemediğimizin hayata uyarlamıyoruz ama biz Ahmet'in, Mehmet'in fikirlerini uyarlıyoruz. Ne yapacağız mahşerde onu da bilmiyor. Bak, av konusunda Allah sınava çekiyorum sizi diyor ya. Av, av. İşte hayvan haklarının temel kaynağında bu ayet var. Neyse, gelecek hafta aşağıda devam ediyor. Aşağıdaki ayet, evet evet, kara hayvanları, deniz hayvanları, bunları ele al. İnşallah gelecek hafta bunları yapacağız. Efendim, benim muradım sizlere 21 yıldır, işte Hacı Şevki, beraber buraya geldik, beraber başladık. 21 yıldır beni buraya dinleyen arkadaşlar çok şey öğreniyorlar. Ama bizi takmayanlar, ya bu adam ne anlatıyor kardeşim? Ya sen anlatsana abdesti, anlatsana namazı sen ya. Adam geldi, biri bana böyle dedi. Yahu dedim, ben 21 yıldır burada vaat ediyorum, hep namazımı anlatacağım ya. La Kur'an-ı Kerim'i niye öğrenmek istemiyorsun? Bak Kur'an-ı Kerim her tarafından öğreneceksin lan. Benim maksadım size bir din hakkında, İslam hakkında bir bilinç vermek. Bir bilgi vermek. Çok iyi öğrenenleriniz, çok iyi alanlarınız var. Maksadım Kur'an-ı Kerim, biz ölüp gideceğim. Ama buradaki gençler Kur'an-ı Kerim'le irtibat kursunlar. O ilahi vahiy ile, Allah'ın sözleriyle karşı karşıya gelsinler. Öğrenmeye çalışıyorum. Benim maksadım bu. Allah-u Teala, benim gönlüm ne kadar samimi ise siz benden o kadar istifade edersiniz. Hoca dediğini tatbik etmiyorsa hoca, hey, bir işe yaramaz. İnşallah Allah-u Teala bunun bereketini veriyordur. Biz de bunun karşılığını mahşerde görüyoruzdur. Efendim, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim doğru anlayan, doğru anlatan, doğru tatbik eden kullarından eylesin. Fatiha.